وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، فقد روى الإمام أحمد في مسنده فقال: حدثنا محمد بن فضيل عن مختار بن فلفل عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءة فرفع رأسه متبسما، إما قال لهم وإما قالوا له: لم ضحكت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر، حتى ختمها عليه الصلاة والسلام. فقال: هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إنه نهر، هو نهر أعطانيه ربي في الجنة، عليه خير كثير ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد الكواكب يختلج العبد منه، فأقول: يا رب إنه من أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. هكذا رواه الإمام أحمد بهذا الإسناد الثلاثي رحمة الله تعالى عليه. أمفكر الإمام أحمد وإسناد ليسكية كتوكف محمد بن فضيل كتوكف مختار انتطوى فلفل كتوكف أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه. أنسان أنس أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءة، alipatwa na usingizi mdogo, alisinzia kwa kitambo kidogo. أغفى أي نام نومة خفيفة، نعس عليه الصلاة والسلام، alipatwa na kijihali cha usingizi kidogo رسول عليه الصلاة والسلام. كش أكزدك أنا أكينوا كتشاك متبسمة أكيو أمتوى تبسم، إما الوانبيا أول موليزة هال منين ينبكز وحديث، يا إما رسول عليه الصلاة والسلام الأتيالك والإزاق هين أمانة تكونك حديث كلا أماته كتبوكي توا شكا توا ميليزا مارا ينارنشا ونما شكا وسيسامي في الجزم وككاتيشا قول على فقوله هي الكوالي كنيونا لها ويالفقوع الأمانة ولو فكزوا حديث كتك الصحابة أو التابعين أو أتباع الأتباع ولكوا كيونيش منين وكما أنا شك إما يوانبيا وإما واو لمهدي رسول عليه الصلاة والسلام وكما بيا لما بحيت ونيني وشيت أكسيما عليه الصلاة والسلام أكسيما عليه الصلاة والسلام هذي بولي نمترمشي وسورة أنزلت علي آنفا سورة هذي بولي نلقوا كل ما زمرا هاي نمترمشي وسورة كيش أكسيما عليه الصلاة والسلام وكوانزا بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر حتى ختمها مباكك ختمشا عليه الصلاة والسلام إنا أعطيناك الكوثر أكوهون الصحابة الأكارم هل تدرون ما الكوثر من جوا الكوثر من كتكان من تتنكي ولا الله أدابي يا صحابة وسلمي وحسيمة الله ورسوله أعلم بل حتى لين أمال ولا إفهام وكتاك زيادة يا مريلازة نا زيادة يا علم ولكوا كما برسول الله ورسوله أعلم إن أوفنش الزيد مصداق ذلك دليل يهين لحديث أبو بكر نفيع بن الحارث الإتاج الإمام البخاري رسولنا ولزم صحابة أي شهر هذا مزهور لمزيانه وكو كتك بيونغا في تكتيف المكة ونتكليز مغوزو كتك مزتان وزو الإسلام مزيان وتكليزي ومغوزو هي ونفهم وتغوت أي شهر هذا مزهور لمزيان وكسمع الله ورسوله أعلم الله لم تنواكني وليزيزي نواه ونجوه كما هوني مأزوى من حج لكن ونتاك زيادة العلم كوانا كنا جامبو أتاك كل سامة رسول عليه الصلاة والسلام تسنجيبو تكاليكو سهيلو الله ورسوله أعلم أي بلد هذا ندي هوني ندي جانه ونفهم وإنك واوى مزاد وكولي كما هي مكة الله ورسوله أعلم أي يوم هذا سكهية ليه لسكهاني كما هي له الله ورسوله أعلم نوصل لجوة وسمع الله ورسوله رسول عليه الصلاة والسلام كما هي كوثر هو نهر في هو نهر أعطانيه ربي في الجنة عليه خير كثير ملوانك اليمين إلى كوبا كوثر Muhammad nimekupa kauthar amliwaza kipindi ambacho husema maneno mabaya dhidi yake na kufaru Quraysh kwa Muhammad ni abtar Muhammad amekatikiwa athiliwa na watoto wake wa kiume na kwa wao kufaru Quraysh mtoto wa kiume ana thamani kuliko mtoto wa kike وكيوم يواجه محمد وافا كذا كشوى بنات هوا تاك وتطوى كيكي واو جسا محمد ولو كيوم لو قناه وافا محمد أبجر أنا كاتكيوا الله أبلي واز رسول عليه الصلاة والسلام إنا أعطيناك الكوثر يعني أسجال يا سبايا na hao wasiwapenda watoto wa kike ambao Allah tawazungumza kwenye Qur'an wa idha bushra ahaduhum bil untha walla wajhuhu muswadda wa huwa kadhim yatawara min al qawmi min su'i ma bashara bih ayumsikuhu ala hun am yadussuhu fi turab ala sa'a ma yahkumun anapopewa bishara mmoja wao ya kwamba mkewe kajifungua mtoto wa kike walla wajuhuhu muswadda ugeuka kuwa uso wake umepiga weusi hamaki wa huwa kadhib ilhali anajawa na huzuni katika moyo wake. Hakufurahia bishara hiyo, hakupenda kusikia maneno hayo. Yatawara min alqawm min su'i ma bashara bih, aanza kujificha ficha hatari na watu kwa ubaya wa bishara aliyopewa kwamba kazaliwa wa kike. Ayumsiku huwa ala hun, Allah anauliza ataendelea huyu kumbeba mwanawe juu ya hali ya unyonge na idhilali, an yadusuhu fi turab, au atamtia kwenye mchanga na kumfukilia mbali. Hivi ndivyo alivyokuwa akifanya. Fa idha almawuda su'ilat, na pindi kitoto kichanga cha kike kilichouawa kwa kumiminiwa tani za mchanga kitakapokwenda kuulizwa na Allah siku ya kiyama, bi ayi dhambin kutilat, ni kwa dhambi gani ambacho, ni dhambi gani ambalo kitoto hiki kimelifanya dhambi hilo mpaka isiwe hukumu yake zaidi ya hii aliyopewa. Muhammad kafiwa, kafiwa, kafiwa na Ibrahim, Muhammad al-Akhtar, kakatikiwa Muhammad. Allah akamliwaza Rasul alayhi salatu wassalam, akamwambia inna atainaka al-kawthar, sisi tumekupa wewe kawthar. Na ikhtilaf za wanazuoni wafasiri wa Qur'an kwamba kawthar ni nini yamesema mengi, lakini jumla ya kauli yao, iwe ni kauli ya yule au kauli ya yule, hubakia kuwa kwamba kawthar ni khairun kathir, ni heri nyingi, kwa kuwa kauli ya yule aliyosema ni heri hiyo ya kwa Mtume Muhammad, na ile kadhalik, na ile kadhalik. Kwa hiyo kawthar alkhairu alkathir, lakini kawthar anaiweka wazi mwenyewe alayhi salatu wassalam, anawaambia huwa naharun a'tanihi rabbi fil janna. Kawthar, kawthar ni mto aliyonipa mola wangu, aliyonipa mola wangu peponi. Alaihi khairun kathir, juu yake mto huo kuna kheri nyingi. Tariduhu ummati yawm alqiyama, mto huo utajiliwa na umma wangu waje wanywe hapo wakiwa peponi. Kisha akasema aniyatuhu adad alkawaki, vyombo vya kutekea kunywea kutoka katika mto huo ni idadi ya nyota, idadi ya nyota kiupo wingi, bali ni mithili ya nyota kwa kung'aa na uzuri. Kisha akasema alayhi salatu wassalam, yuko mja atanyofolewa, atatolewa, atatolewa asinywe katika maji hayo. Mimi nitasema ewe mola wangu, huyu anayetolewa hapa min ummati, huyu ni katika umma wangu. Huruma za Rasuli alayhi salatu wassalam, huruma za Rasuli alayhi salatu wassalam, amtetea pasina kujua aliyafanya yapi huyu. Ewe mola, huyu ni katika umma wangu, hanyamazi, hanyamazi juu ya umma wake alayhi salatu wassalam, alayhi salatu wassalam. Ewe mola, huyu ni katika umma wangu, ataambiwa innaka la tadiri ma ahdathu ba'dak, hakika wewe Muhammad huyajui, huyafahamu yapi waliyazusha, yapi waliyaongeza katika dini baada ya kuondoka kwako. Yani kana kwamba anaambiwa huyu ni katika wazushi walioongeza mafunzo juu ya mafunzo halisi uliyoyaacha juu ya umma wako. Huyu alikuwa ni mjuaji, aliona yeye anajua akikushinda wewe Muhammad bin Abdullah alayhi salatu wassalam. Ayuha an-nas ibadallah, Allah anamwambia Rasul alayhi salatu wassalam, sisi tumekupa kauthar, kwa maana tumekupa kheri, kheri nyingi. Hatukumpa kheri hizo yeyote katika ndugu zako mitume na manabii, kama ilivyokuja hadithi akitaja Rasul alayhi salatu wassalam mambo aliyopewa yeye yakawa ni makhsus maalum kwa ajili yake alayhi salatu wassalam, katika hadithi aliyotaja al-Imam al-Bukhari, akaitaja al-Imam Muslim, Ibn al-Hajjaj kutoka kwa Abu Abdullah Jabir bin Abdullah al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسة لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل وأعطيت الشفاء وأهلت لي المغانم وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عام. Nimepewa matani. Hakupewa yeyote katika manabii waliotangulia kabla yangu. Ni mahsus kwa ajili ya kipenzi cha Allah Khalilur Rahman Muhammad bin Abdullah alayhi salatu wassalam. Nimepewa matani. Hakupewa yeyote katika mitume waliotangulia kabla yangu. Akayataja, nimepewa silaha ya woga, hofu, kuingia hofu hiyo maadui zangu kwenye mioyo yao mwezi mmoja kabla ya mapambano. Mwezi mmoja kabla ya mapambano maadui waliingiwa na vihoro kwenye mioyo yao, woga kupelekea mpaka wakakimbia. Mwezi mmoja kabla ya jihadi, woga dhaifu imewekwa katika mioyo yao. Silaha hii kapewa Rasuli alayhi salatu wassalam, akasema naya imejaliwa ardhi hii kwangu kama ni sehemu inayofaa kutekeleza ibada ya sala, zana ya kutumia wakati wa kukosa maji mtu kujipaharishia, na hilo halikuwepo kwa waliotangulia kabla. Hivyo yeyote katika umma wangu atakayedirikiwa na wakati wa sala alipo na asali, muda wakuwa yuko mbali na nyumba za ibada, yuko shamba asali, yuko ufukweni asali, yuko baharini asali. Na nimepewa uombezi, nimepewa shafaa, anakusudia ashafaata al-udhna, maombezi makuu ambayo hatoyaweza baba yetu Adam alayhi salam, hatoyaweza Nuh alayhi salam, hatoyaweza Ibrahim alayhi salam, hatoyaweza Musa alayhi salam, hatoyaweza Isa ibn Maryam al-Batul alayhi salam. Hata kama hawa wanne ni katika ulul azm, katika ulul azm min ar-rusul, lakini hawatoyaweza hayo. Atayaweza hayo Rasul Muhammad bin Abdullah alayhi salatu wassalam. Anasema nimepewa shafaa, na kwamba mitume wote na manabii wote watakuwa chini ya bendera yangu siku ya kiyama alayhi salatu wassalam. Nimepewa shafaa, kisha akasema nimehalalishiwa ngawira, nimehalalishiwa ngawira hazikuwahi kuwa halali kwa yeyote katika mitume na manabii. Wanapigana wakiwashinda makafir, wakipata mali zao hawaondoki nazo, wanazikusanya, kisha nabii wao anaomba dua, kisha huja moto, huja moto huteketeza, wanarudi kama walivyokuja. Lakini sisi tumehalalishiwa ngawira. Wa'lamu anna ma ghanimtum min shay falillahi khumsuhu walirrasul walidhil qurba. Ana khums, moja ya tano katika mali ya ngawira nimepewa ngawira. Wa kana an-nabi yub'ath ila qawmihi khasa, yule nabii katika manabii waliopita alikuwa nabii anatumwa kwa watu wake tu, lakini mimi nimetumwa kwa watu wote. Ni katika Kauthar, hizi ni katika Kauthar kwa Rasul alayhi salatu wassalam. Ametumwa kwa makunu, ametumwa kwa mausi, ametumwa kwa maupe, kama alivyosema alayhi salatu wassalam. Kuwa na wafuasi wengi ni kheri kwako, kwa kuwa Allah atakulipa kwa mujibu wa wale walioongoka kupitia wewe. Wanapokuwa wengi ni kheri hiyo, kheri kheri. Kwa hiyo hakuna Wayahudi, hakuna Wanasara baada ya ujio wa Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Umekatika Wayahudi, umekatika Unasara, wote watakiwa wawe ni Waislamu wakimfuata Mtume Muhammad ili kumwongozea alayhi salatu wassalam. أيها الناس عباد الله، الله سبحانه وتعالى أكمامي أمتنواكي فصلي، يعني وخير هزي أمازة يكون هفاء فصلي أو هفاء فصلي باس kwa hayo tuliyokupa ewe mjaletu Muhammad. Sali as-salawat al-mafruḍa, sali an-nawafil, sali Eid al-Adha, sali al-Jum'ah, fasalli li rabbika, sali sala Eid al-Adha wa ajili ya mola wako, wanhar, kisha uchinje ngamia, wanhar na uchinje. Nahar huwa ni kuangamia tu. Mbuzi, ng'ombe, kilugha ni adhabu, lakini haina maana kwamba huruhusiwi kuchinja mbuzi, huruhusiwi kuchinja kondoo, bali imetajwa nahar kana kwamba wakokotezwa mwenye uwezo uchinja ngamia, kwa sababu ngamia kuna manufaa mengi yanapatikana kwa mafukara na maskini kwa idadi ya kilo zake za nyama kuliko ng'ombe, kuliko mbuzi, kuliko kondoo. Na ndio maana Rasul alayhi salatu wassalam alichinja kutekeleza hii aya ngamia 100, akachinja kwa mkono wake mtukufu ngamia 63, ngamia 63, na waliobaki katika wakutimia 100 akamwachia Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Fasalli li rabbika wanhar, sali kwa ajili ya mola wako na chinja kwa ajili ya mola wako. Kwa heri ulizopewa, shukuru Muhammadi kwa heri na neema ulionyeshwa ewe mja wa Allah. Allah akakupa mali, Allah akakupa kizazi, Allah akakupa nyumba, Allah akakupa pikipiki, Allah akakupa maskani, Allah akakupa siha wal afya. Hizi ni neema za shukuriwa. Fasalli, mshukuru Allah kwa neema hizi kwa kutekeleza swala, mshukuru Allah kwa neema hizi kwa kumwaga damu. Allah anapenda ibada ya kumwaga damu, kuchinja wanyama, kutoa sadaka, hata kama hafaidi kitu chochote. Subhanahu wa ta'ala katika apenda hii ibada. La yanala Allah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum, hazimfikii Allah. Huyo anayekwambia uchinje, usije ukadhani kwamba anafaidika na kichinjwa chako. La, la yanala Allah, kamwe havitomfika Allah, hazitomfika Allah luhumuha, nyama zake, nyama za wanyama wanaochinja. Leo hii mahujaji wakiwa katika ibada ya haji wanaitwa alhadi, hadi ya mahujaji haimfiki Allah. Wanachinja kinyume na mahujaji, sisi tunachinja ubhia, nyama hizi za ubhia zetu hazimfikii Allah subhanahu wa ta'ala, wala dimauha, wala damu za wanyama wetu hazimfikii Allah subhanahu wa ta'ala. Walakin yanaluhu taqwa minkum, kinachomfika yeye Allah, kwa maana kinachokwenda kwake yeye Allah, kina maslahi na yeye mwenyewe, anakuwekea, anakuhifadhia, ile hali tu ya uchangu wako, kutoa ile pesa yako kwa ajili yake yeye Allah, kutekeleza shaira, miongoni mwa shaira za dini ya Kiislamu, nembo kuu, miongoni mwa nembo za dini ya Uislamu, ukafanya hivyo, lillahi rabbil alamin, hili ndilo ambalo litafika kwake subhana, na anakuwekea wewe mwenyewe. Ilaihi yas'adu al-kalim at-tayyib wal 'amalu as-salih yarfa'u, ilaihi kwake yeye Allah, yas'adu al-kalim at-tayyib, hupana maneno yote yaliyokuwa mazuri. Waliobaki jana al-asr mpaka maghrib wakirudia maneno la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahu al-mulk wa lahu al-hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir, hi dhikri al-kalim at-tayyib, ilayhi yas'adu al-kalim at-tayyib, kwake yeye Allah yanapanda maneno mazuri na anayahifadhi kwa ajili ya watu wake. Wal 'amalu as-salihu yarfa'u kadhalika, amali njema mithili ya kuchinja na kutoa sadaka sehemu ya nyama ile ya rufaa pia, hili analirufaisha kwake yeye subhanahu wa ta'ala. Kwa ayuha nasi ibadallah, sura hii inaonesha imtinani ya Allah, neema zake Allah kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini kadhalika kwetu sisi. Alafu kadhalika unaonesha kwamba kwenye neema ulizopewa, hebu shukuru, kumshukuru Mola Muumba, situmie neema katika khairat, fanya yale ambayo yanamridhi yeye subhanahu wa ta'ala na yanayomfurahisha. fasalli lirabbika walhaq. Lakini kadhalika atakayekuwa na chuki na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atakayekuwa na chuki na ndugu zake Waislamu pasipo na sababu ya kimsingi, ametoka katika sharia katika upande huo, ametoka katika sharia katika upande huo, yeye ndiye atakayekuwa amekatikiwa. Inna shani'aka huwa al-abtar, inna shani'aka huwa al-abtar. Hakika anayekuchukia wewe Muhammad, yeye huyo ndiye aliyekatikiwa, si wewe Mtume Muhammad. Ayuhannasu ibadallah, baada ya hapa sisi tunaingia katika ibada ya kuchinja. Anaelekeza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuchinja leo, kisha tunachinja siku tatu baada ya leo. Mwisho wa kuchinja ni mwisho wa ayami tashriq, kabla ya kuzama kwa jua. Kabla ya kuzama kwa jua, ima uchinje leo au uchinje kesho au kesho kutwa au mtondogo. Na wanasema ahlul ilm, yapendeza nyama uigawe katika mafungu matatu. Hakuna hadithi katika hilo. Wanapendekeza ahlul ilm, mpe jirani hata kama si Muislamu, kulia au kushoto, jirani yako Danieli, Paulina, mpe sehemu ya nyama. Sharia ya Kiislamu haikatazi hilo, na huyo bado anazingatiwa kuwa ni jirani. Na hala hala jirani, anasema Rasul alayhi salatu wassalam, ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarithu sayuwarithu. Hakuachakua Jibril, yani mara kwa mara, yusini bil jar, akiniusia nikae vyema na majirani. Hatta dhanantu, mpaka nikadhani kwa wingi wa kuniusia nishikamane na nikae vyema na majirani, nikadhani kwamba sayuwarithu, atamgawia sehemu katika mirathi, kwamba Abdallah, ukifa na jirani yako huyu apate fungu katika mirathi yako. Nilidhani ya kwamba atamgawia sehemu ya mirathi, kwa wingi wa kuamrishwa rasuli na kuelekezwa rasuli alayhi salatu wassalam na Jibril, utenda wema kwa majirani, kwa jirani apewa sehemu katika nyama, haijalishi dini gani, Muslim Nasrani anapewa sehemu, na sehemu nyingine wanapewa mafukara na maskini. Si vibaya ukaitoa sadaka, zawadi kadhalika kwa jamaa zako. Haya wamesema ahlul ilm. Ayuha nasu ibadallah, wanyama hawa wamekuwa taratibu zake, na bila shaka wengi wenu mmesikia kwenye hutuba za Aljumaa yakizungumzwa masharti ya mnyama wa udhuhia kwenye miaka na kwenye sifa ambazo kwamba zatakikana. Kondoo awe ametimiza miezi sita, mbuzi awe ametimiza mwaka mmoja, ng'ombe awe ametimiza miaka miwili, ngamia awe ametimiza miaka mitano. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamdu.